Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Кажуць, кабінет пісьменніка ягоная святыня святыняў. Чуў, што некаторыя з нашых творцаў ставяць у дзверы кабінетаў замкі, ды ідуць туды быццам на працу, з'яўляючыся толькі на абед і вячэру. А ці можна хоць адным вокам зазірнуць у тыя сцены, якія пісьменнік Арлоў, памятаецца, неяк назваў сваёй вальерай? Адам Францішак. Наконт таго, як і куды пісьменнікі ходзяць на працу, згадваецца адна рэальная гісторыя. Ці то цалкам правдзівая, ці то ўжо крыху адрэдагаваная кімсьці са старэйшых калегаў. Гадоў 30 таму у Менск прыехала дэлегацыя паўночнакарэйскіх служак прыгожага пісьменства. Падчас знаёмства з домам літаратара адзін з гасцей зацікавіўся, дзе нашыя творцы пішуць нятленку. «Хто дзе?» – адказалі карэйцам. Тыя былі да пярэпалуху ўражаныя гэткім разгулам дэмакратыі. А потым распавялі, што яны прыходзяць у свой пхеньянскі дом літаратара ўранні, седаюць за выдзелены кожнаму персанальны стол і мусяць пісаць цэлы працоўны дзень з гадзінным перапынкам на абед і пяціхвіліннымі перапынкамі на паходы ў прыбіральню. Відаць, з гледзяща паўночнакарэйскіх калегаў у нас, беларускіх пісьменнікаў, пануе поўны разброд. Нехта падступнымі пісаннямі падточвае дзяржаўныя ўстоі, а нехта наагул збіраецца стаць прэзідэнтам, а таму яго з хатніх кабінетных умоваў забіраюць у турэмную камеру. А вярнуўшы дадому, прыстаўляюць двух спецыяльна абвучаных аматараў літаратуры з вайсковымі званнямі. Але вернемся да роднае вальеры. Першы кабінет з'явіўся ў мяне ў 45 гадоў. Датуль кабінетамі служылі спярша 11-метровая, на нас жонку і двух сыноў малосямейка, потым пакой у рэдакцыі Наваполацкай гарадской газеты, дзе, на шчасце, можна было заставацца да раніцы. Пазней кабінетам сталася кухня в аднапакаёўцы, а пасля дзядоў 1988 году, калі давялося хавацца ад міліцыі, майстэрні сяброў мастакоў. І вось нарэшце ўласная вальера, па якой паспрабую правесці кароткую экскурсію. Замка ў дзвярах няма, але ведаю пару літаратараў, сярод іх адзін наш выбітны паэт, якія замкі сапраўды паставілі, і каб не ўпудзіць музу, забараняюць пераступаць парог нават сямейнікам. А мы заходзім. Злева ад дзвярэй уладкаваліся кампутар з друкаркаю. Сцяны над імі на мяне, то як быццам даволі прыхільна, то надзвычай сувора глядзіць Світая Ефрасіння, падарунак нашага выдатнага графіка Арліна Каскуревіча. Справа – велетренажор, на якім пасля аперацыі на сэрце я пры першай жа магчымасці натхнёна накручваў за 25 хвілінаў 10 кіламетраў. Далей цягнуцца паабапал кніжныя паліцы. Некалькі са слоўнікамі, 5 з энцыклапедыямі. Затым паліца з тамамі літоўскай метрыкі. Залатая паліца з кнігамі, якія маеш неадольную патрэбу перачытваць ці прынамсі перагортваць. Кніжак робіцца ўсё больш і больш, але цяснейшым з гэтай прычыны кабінет не стаў. Можа, якраз наадварот. Далёка ўверсе, над шыхтамі рознакаліберных выданняў, можна ўбачыць невялікі жаночы торс, высечаны скульптарам Алесем Сатырнікам з белага мармуру. Перад намі важкі чытацкі водгук на маё эсэ «Задніца Еўропы». Тым самым спакуслівым месцам кабінетная Еўропа і сустракае наведнікаў. А вось гліняны вялес, напамін пра аднайменную прэмію таварыства вольных літаратараў суседствам з задніцы Еўропы, цалкам задаволены. На далеглядзе ўжо з'явіўся пісьмовы стол, працягам якога служыць шырокае падвоканне. Уся гэтая прастора на першай, ды на другі погляд безладна закіданая, закладзеная і зацярушаная тэчкамі, кніжкамі, скрамзоленымі паперамі, паперкамі, сярод якіх трапляюцца дыскі, флэшкі, візітоўкі. Зрэдку гаспадару здаецца, што калі-небудзь ён зможа давесці гэты верхал да ладу. Леваруч стала, за дзверцамі кніжныя шафы, фатаграфіі бацькоў, а таксама незабыўнай бабулі Аўгіні і дзеда Максіма, расстралянага ў 1933 у магілеўскіх кар'ерах. Праваруч здымкі сыноў і бастыён кніжак іхняга бацькі. Каб той не зафанабэрыўся, побач, як вы ўжо ведаеце, стаіць Богдановічаў вянок, ягоны адзін аднюткі прыжыццёвы зборнік. Пара палічык з рознымі дарагімі драбніцамі. Вось старажытная куля часоў Степана Батуры, знойдзеная паблізу полацкай сафійкі ў палаце. Побач падараваная чытачом высокая чарчына з тоўстага і ўзорыстага жаўтлявага шкла. Паводле слоў былога ўладальніка, з яе пацягваў акавіту ягоны прадзед, удзельнік паўстання 1863 году. З апошніх набыткаў прэзентаваныя рэстаўратарамі воўчынскага траецкага касцёлу медны цвік і гэткая самая стружка-спіралька. Атрымалася вельмі эратычная кампазіцыя, якая разам з тым папярэджвае, што жанчынам нельга верыць безаглядна. Калісьці без народжанага ў воўчыне Станіслава Аўгуста Панятоўскага расійская імператрыца Кацярына не магла дажыць да вечара, а пасля пазбавіла яго і дзяржавы, і свабоды. На палічках, а таксама ў шуфлядах стала маёй пісьменніцкай цытадэлі сустракаюцца таямніцы, пры якія не скажу. Далей в акно. Калісьці за ім расла старая разгалістая ліпа, дзякуючы якой у пакоі нават у самы летні сквар жыў прыемны халадок. Ліпы на нашай вуліцы спілавалі і замест іх пасадзілі маленькія клёны. Каб убачыць мой клёнік, пакуль што трэба станавіцца на падвоканне. Але я жыву з верою, што дачакаюся часу, калі дрэўца пасталея дацягнецца да вакна і зробіцца маім суразмоўцам. А цераз дарогу на будынку Нацыянальнага гістарычнага музею тады будзе напісана зусім не вуліца Карла Маркса.